नमस्ते, मेरा नाम विवेक शर्मा, लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अत सन्नंत प्रक्रिया। धातोः कर्मणः समान कर्तृकादि छायां वा संज्ञाः सस्यार्ध धातु के अज्ञान गमाम सनी इको झल शनि ग्रह गोहश्च इति सन्नन्तः।